عرض سلام و شب بخیر دارم حضور شما شنوندگان و کاربران گرامی. امروز سه‌شنبه ششم سپتامبر 2011 میلادی میزبان شما هستیم در اتاق فرهنگ گفتگو. موضوع امشب 10 سال پس از 11 سپتامبر وضعیت رژیم‌های دیکتاتوری و نقش اسلام سیاسی. مجریان برنامه آقایان جهانگیر لقایی، دلیر کردستانی و کیانوش توکلی هستند. این برنامه همکنون به طور زنده از رادیو البرز در وبسایت iraninfo.deco و سایت iranglobal.info و از طریق آیفون در رادیو البرز قسمت رادیو پخش میشه. با ما باشید تا پایان برنامه امشب. رادیو که هم اکنون این برنامه رو از در سایت ایران گلوبال و همینطور در سایت رادیو البرز و رادیو البرز روی آیفون و همچنین دوستانی که در اتاق فرهنگ گفتگو میشنوند سلام میکنم. بحث امشب ما تحت عنوان 10 سال پس از 11 سپتامبر وضعیت رژیم های دیکتاتوری در خاورمیانه و همینطور نقش اسلام سیاسی چگونه هست، یعنی این حادثه 11 سپتامبر و متعاقبا حمله امریکا و نیروهای متحد در افغانستان، در عراق و سایر کشورها به کجا انجام میده؟ آیا وضعیت استبداد رو در کشورهای خاورمیانه بدتر کرده، بهتر کرده؟ وضعیت سکولارها یا حکومت‌های سکولار در خاورمیانه چگونه شده بعد از این 10 سال و اسلام سیاسی در واقع نقشش قبل از 11 سپتامبر و بعد از 11 سپتامبر چگونه هست؟ این بحث البته یه بحث کارشناسی در واقع گسترده هست و ما سعی میکنیم به کمک دوستانی که در اتاق هستن و نظراتی دارن پیش ببریم. تو این رابطه ما باید نگاهی بکنیم به 10 سال پیش، یعنی برگردیم 10 سال پیش وقتی که این حادثه تروریستی رخ داد اوضاع چگونه بود. یعنی اون زمان موضوع بیشتر ایران هست، مردم ایران در اون زمان چگونه فکر میکردن، حکومت چه واکنشی نشون داد به 11 سپتامبر، نیروهای اپوزیسیون چپ، ملی، سلطنت، مجاهد و غیره اونها چگونه به مسئله نگاه میکردن. یعنی چند تا نگاه وجود داشت و آیا کسایی که ناظر این به اصطلاح پاسخ آمریکا در واقع در افغانستان بودن چگونه به اوضاع جهان نگاه میکردن، چگونه به این حملات نظامی آیا خوشبین بودن، بدبین بودن، چه سناریوهایی وجود داشت؟ که این یه مورد هست. و اینکه از اون زمان تا به حال وضعیت به اصطلاح ژئوپلیتیک منطقه چه تغییراتی کرد و به سود چه جریان شد؟ آیا به سود اسلام سیاسی شد؟ آیا به سود حکومت‌های مستبد در منطقه شد؟ آیا در واقع موج چهارم دموکراسی خواهی که قبلا صحبتش بود در خاورمیانه گسترش پیدا کرد یا برعکس؟ اینا صحبت‌هایی است که من سعی می‌کنم گوشه‌ای از اونها رو بیان بکنم و این رو برشورد دوستان در اتاق هستن و میتونن وقت بگیرن و در پیرامون این مسئله صحبت بکنن. اما تربست این مسئله اینجا هست، من خودم در زمینه 11 سپتامبر شاید حداقل توی این چارچوب تأثیر 11 سپتامبر مقالاتی نوشتم که بعد از 8-9 سال دوباره به اونا مراجعه کردم. و اینم بگم که آدم وقتی که به یک نوشته خودش بعد از 10 سال یا 9 سال 8 سال برمیگرده، یه مقدارم شهامت میخواد، برای اینکه در اون زمان خب طبیعتاً موضوع تازه بود و اشتباهات هم همه ماها میتونستیم داشته باشیم که منم داشتم، و یه مقدار شهامت میخواد که تو مطلب خودت رو بعد از 10 سال بخونی، بعد ببینی که آیا اون پیشبینی هایی که میکردی، آیا اون نظراتی رو که میدادی درست بوده یا نه. که من اینا رو دوباره مجددن پرینت کردم و خوندم، هم نکاتی رو که درست میگفتم رو متوجه شدم و هم اونایی هم که اشتباه میکردم یا قضاوت نادرست میکردم یا بر صورت تحلیل نادرستی ارائه میکردم. اما وضعیت افکار عمومی در اون زمان در مردم یک چیزی بود، در نیروهای سیاسی مخالف به گونه دیگه بود و در حکومت هم موضوع فرق داشت. در اگر به یاد بیاریم وقتی که امریکا شروع کرد پس از افغانستان به عراق قصد حمله داشت، در اون شرایط در تمام کشورهای اروپایی، در خیلی از کشورهای اسلامی، در منطقه، در پاکستان، جای دیگه اروپا، تظاهرات بود علیه جنگ، یعنی یک نیروی وسیع ضد جنگ در سراسر دنیا علیه اقدامی که بوش قرار بود در واقع یه حالت تکروی هم داشت انجام بده شروع شده بود، و دولت امریکا یا در واقع جمهوری خواهان یا به عبارتی نئوکانهای آمریکایی به اصطلاح در واقع قصد حمله نظامیشون رو پنهان نمی کردن و برنامه داشتن که حمله کنن و حمله هم کردن. ولی ایران، مردم ایران تنها کشوری بودن که نه تنها تظاهراتی نکردن، اگرم تظاهراتی هم شد یک سری افراد بسیجی و کمیته و پاسدارا بودن که می رفتن دست به یه سری تظاهرات می زدن. و همون زمان وزارت کشور جمهوری اسلامی یه نظرسنجی گرفته بود که خیلی جالب بود. اولا در اون نظرسنجی که خود روزنامه‌های اون روز این رو پخش کردن نشون میداد که 90% مردم ایران خواهان تغییر در وضعیت سیاسی ایرانن. 75% مردم ایران با حمله امریکا به عراق مخالفتی نداشتم. در بین اون 75% گروه‌هایی از مردم یا جوانان بودند که آرزو می‌کردند که آمریکا به جای عراق و به ایران حمله کنه. در بین گروه‌های اپوزیسیون، چپ‌ها و جمهوری‌خواهان همه در واقع مخالف حمله نظامی عراق به حمله نظامی امریکا به عراق بودن. تنها کسی که به سود حمله موضع گرفت زنده‌یاد داریوش همایون بود و حزب مشروطه که عملا اعلامیه دادن و حمایت کردند از حمله نظامی امریکا. تو حکومت هم از همون ابتدا دوگانه برخورد شد، حتی برخی از اصلاح طلبان هم به طور مشخص بهزاد نووی موقعی که امریکا به افغانستان حمله کرد مطرح میکرد که ما حالا باید بریم دوشادوش طالبان ولی امریکا بجنگیم، و به هر حال برخورد دوگانه‌ای کردن، ضمن این که خب از صدام هم خوششون نمی اومدن، به هر حال شروع کردن به یک استراتژی دوگانه در مورد امریکا در منطقه که اون رو هم ادامه دادن. این وضعیت اون روز بود. به هر حال صدام سرنگون شد و بعدها دیدیم که چقدر این مسئله فقط به یه هفته و دو هفته طول نکشید و امروز بعد از 8-9 سال جنگ در عراق همچنان قربانی میگیره، هرچند نیروهای نظامی آمریکا رفتن. این وضعیتی بود که در اون روز حاکم بود. و اما بیایم از زاویه دیگه نگاه بکنیم، آیا عراق به یک حکومت سکولار دموکرات تبدیل شد؟ خیر، چنین نیست. حکومت صدام حسین یک حکومت تک حزبی و استبدادی و فاشیستی بود، ولی سکولار بود. ولی امروز ما میبینیم که در واقع یک نوع جمهوری اسلامی در واقع در عراق هست، به گونه ای که مردم در حداقل مناطق شیعه یا حتی سنی اجازه ندارن که بدون حجاب اسلامی وارد خیابون بشن و با یعنی اون به شکلی در واقع سایه حکومت دینی در عراق هست، هرچند در کردستان اینجوری نیست، اونجا به هر صورت به خود مختاری رسیدن و وضعیت مناطق سنی هم خب به گونه دیگه هست. و در این 10 سال دو حکومت عربستان سعودی و ایران به میزان بسیار زیادی پول خرج کردند، دوباره یک نوع اسلامگرایی در واقع در خود کردستان عراق هم رشد کرده، در مناطق سنی که جای خود دارد و در مناطق شیعه هم که نیروهای عمدتا طرفدار جمهوری اسلامی در قدرت هستند. اما اگر برگردیم باز به این 10 سال نگاه بکنیم، میبینیم که در این 10 سال به خصوص در 1 سال گذشته، در 10 سال گذشته اگر نگاه بکنیم میبینیم که ملا عمر و بن لادن که به نوعی در حکومت افغانستان بودن به زیر کشیده میشن، صدام سرنگون میشه، بن علی سرنگون میشه، حسنی مبارک سرنگون میشه، علی عبدالله صالح در یمن در واقع به شکلی از کار برکنار میشه، قذافی از قدرت برکنار شده و بشار اسد به نظر میرسه که روزها یا ماهای آخر حکومت خودش رو میگذرونه. و همین صدا هست، آره صدا هست، دلیل داره شک. بله، بنابراین اگر نگاه بکنیم در 10 سال گذشته حداقل 6 دیکتاتور یا 6 حکومت دیکتاتوری سرنگون شدن، حالا چه از طریق براندازی، چه از طریق مسالمت آمی، چه از طریق مسلحانه که در افغانستان و عراق و به اصطلاح لیبی بود. اما اینکه آیا اسلام سیاسی ضعیف شد؟ به نظر من نه، اسلام سیاسی در منطقه قوی تر شد. ترکیه به یک شکل انتخاباتی در واقع رنگ و لعاب اسلامی تری به خودش گرفت، مصر همینطور. و آخرین خبر رو من دیروز از روی روزنامه دانمارکی میخوندم که نوشته بود که دارن یه قانونی رو در مجلس مصر پیش میبرن که توریستا حق بیکینی و لباس شنا پوشیدن ندارن و مشروبم نمیتونن بخورن، که این هم یعنی این که فاتحه توریسم در مصر خونده شده و به یه شکلی به جمهوری اسلامی در واقع رسیده. در خود لیبی هم همینطور، در سوریه هم باز یک لایه اسلامگرایی است، ولی به نظر نمیرسه این اسلامگرایی همون اسلامگرایی از نوع القاعده و به اصطلاح طالبانی باشه یا از نوع ایران باشه. این حالا در مجموعه که نگاه بکنید بیشتر در واقع این اسرائیل هست که کفه تناسب قوا به سود نیروهای مخالف اسرائیل چرخید، ولی این رنگ بوی مذهبی هم در واقع گرفت. این تغییراتی بود که من به نظرم رسید در دور اول گفتم و مایک رو برای پیروز دو آزاد میکنم و یک بار دیگه برنامه اتاق رو اعلام میکنم. برنامه اتاق ما 10 سال پس از 11 سپتامبر، وضعیت رژیم های دیکتاتوری و نقش اسلام سیاسی چیست. خواهش میکنم در این ارتباط صحبت کنی، خارج از این ارتباط مایک گرفته خواهد شد. بفرمایید پیروز عزیز، مایک رو بگیرید و جهانگیر هم دلیری اتاق رو، ادمینی اتاق رو به عهده بگیرم. بفرمایید. با سلام به شما همه عزیزان، خسته نباشید. جهانگیر عزیز و ادمینای دیگه و دوستایی که تازه اومدن، در رابطه با مطلبی که گفتید، اتفاقا این حائز اهمیت امروز باید دقت بیشتری به این روند سیاسی جریاناتی که اتفاق میفته داشته باشیم. ولی یک سوال قبل از این صحبت از شما دارم. بارها شنیدم شما گفتید که اسلام سیاسی و خیلی از افرادی که میکروفون میگیرن بحث میکنن اسلام سیاسی و در بعضی مقاله ها مینویسن، آیا اساساً ادیان سیاسی هستند یا نه؟ در جایی که ما می‌بینیم جهان رو امروز بر اساس این اقتصادی که وجود داره، سیاست و اقتصاده، حال از علوم تکنولوژی کمک بگیرند یا نگیرند. مسئله مهم اینجاست که با فروپاشی شرق، یعنی از بین رفتن دیوار بین شرق و غرب، الان جهان به جایی رسیده تقریبا میشه گفت تک قطبی. جهان صاحب زور و زر که همون کشورهای پیشرفته تکنولوژی و اقتصادی باشن، خودشون با اون مسائل اقتصادی خودشون درگیر شدیدن، یعنی حتی اقتصاد خودشون زیر سوال رفته. خودتون میدونید که این کشورهای تراز اول الان در رده بالای بدهکاری کشورهای دنیا هستن. حال مسئله اسلام رو که بررسی میکنیم، به اضافه این که بلوک شرق از بین رفتن، میبینیم تهمونده هواداران کشورهای به اصطلاح بعضی ها میگن کمونیستی که کمونیستی نبود، مثل شوروی سابق و چین سابق، هواداران اونها رو هم دارن قلقم میکنن زیر نام دموکراسی بردن، مثل معمر قذافی که لیبی باشه، بعد یمن جنوبی، بعد سوریه، و ممکنه از بعضی ها بگن که جمهوری اسلامی ایران. حال اگر اینو از مد نظر نذاریم که شوروی سابق با اون تک حزبی و دیکتاتوری تک حزبی، همچنین چین، وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورشون رو به اونجا رسوندن که نارضایی انقدر زیاد شد که پوکید، به اضافه تبلیغات کشورهای پیشرفته صنعتی از بیرون مرز، از توسط ماهواره‌ها یا فیلم‌های سینماییشون، یا به هر نحوی که شده این کشورها رو از هم پاشوند. بعد در جایی که آمریکا به مجاهدین افغانی بعد از کودتای ببرک کارمل، این مجاهدین رو تا خرخره پر سلاح میکنه، بهشون حتی حقوق و پول میده و میگه برید که شما در کوهستان ها بر علیه ببرک کارمل بجنگید، در همون زمان هم قوای شوروی سابق ریخته بود به خاک افغانستان، اگر خاطرتون باشه همزمان بود با انقلاب اسلامی ایران. در این آمریکا بن لادن رو میسازه، در صورتی که خود بن لادن با خانواده جورج بوش یعنی پدرش مرابطات اقتصادی و شرکت‌های بسیار بزرگی داشتن. حال بر اساس چی اختلاف پیدا میکنن که بن لادن میره در افغانستان شروع میکنه بر علیه آمریکا؟ این که واضحه، خودتون میدونید. ولی مسئله اینجاست که آمریکا با به وجود آوردن بن لادن ها و فرستادن به افغانستان، قوای اشغالی شوروی رو از افغانستان بیرون میرونه. یعنی اینجوری وانمود میکنه که مردم مجاهدین افغانی انقلاب کردن و قوای شوروی عقب نشینی کرد و دولت ببرک کارمل سقوط میکنه. اوکی. بعد میبینیم چه دولتی بر سر کار میاره، طالبان، که بر سر زنان افغانی برقع میکشه، یعنی زن هیچ. حال قبل از این هم جهان اسلام و یا بعضی از ادرورالات علال خصوص اسلام رو بررسی کنیم، میبینیم که زن در اسلام یعنی هیچ. حال آخوندا یا آخوند معابا یا آخوند پسندا در رابطه با اسلام سیاسی میان تمتراغ صحبت میکنن که در اسلام اتفاقا احترام هست بر زن، این رو مسلمن یک دروغ بزرگی رو مشاهده میکنیم که از اون طرف دختر 10-12 ساله رو صیغه بکنن و از این طرف هم بگن ما به زن احترام میذاریم، زن اصلا بهش زیر پای مادران. چند لحظه پیش، البته بحثو به اونجا نمیکشم، کیانوش عزیز، چند لحظه پیش تو اتاق دیگری بودم که خیلی از دوستان اونجا بودن، خیلی ها هستن ملا معاب میان میکروفون رو میگیرن و در همچین روم هایی مثل روم شما یا روم دیگران به ما میتازن که شما غافلید و به دین و مذهب مردم کار نداشته باشید، در صورتی که افکار دیگری هم برای آزادگاهی وجود داره. اما اونها حتی از کسرت قوم و ملیت در ایران واهمه دارن و بحثاشون رو اونجا میکشونن که ناکجا آباده. البته بگذاریم بعضی از دوستای سوسیالیست و کمونیست با این بحث ملی‌گرایی مخالفن، منم مخالفم، اما من ستم ملی رو مورد هدف قرار میدم. حال بحث رو اونجا نکشونیم، موضوع اینجاست که در این دهه آخر قدرت دیکتاتوری اسلام خواهان رو بیشتر کردن کیا؟ خود همین کشورهای صاحب زور و زر. آمریکا با این حسابی که در خیلی از موارد ما از دوستان میشنویم که میگن دموکراسی وجود داره، یکی از اتفاقا ایرانی های زحمتکشان در اونجا استاد دانشگاه، اسمش نمیگم، میگه در آمریکا آزادی وجود داره ولی برابری وجود نداره، در صورتی که در آمریکا مسئله دین پشت پرده خیلی با قدرت تمام عمل کرد داره، در همین کشورهای اروپایی هم همینطور. با این حساب دوباره برمیگردم به سؤال خودم، آیا شما در این رابطه چه نظری دارید که اساساً باید بگیم اسلام سیاسی یا همون به اسلام گفتن اکتفا بکنیم، برای خاطر اینکه ادیان عملکردشون سیاسی، البته من نظرم و درکم اینه. حال خیلی ها در این رابطه با اشاره کردن به مسئله اسلام سیاسی، یک مقدار من درکم اینطوریه که میخوان دین و مذهب بر سر جاش بمونه و بگن که واو اون دین هایی که بوده خالص و مخلص با سیاست کاری نداشته، با آدم کشی کاری نداشته، ولی اسلام سیاسی ها مثلا میان در ایران جور جاها انقلاب میکنن، انقلاب که نکردند، این رو جهان غرب و شرق با تصمیم گیری آخوند رو به جای شاه گذاشت. باز این درک منه، به این نقطه، به این مرحله میرسونن که بگن دین و مذهب سر جاش بمونه. حال چه کسی به دین و مذهب حمله کرده؟ دین و مذهب مردم عادی بر سر جای خودش هست، اتفاقا وقتی که بحث از سکولار میشه که میگیم دولتی سکولار بر سر کار بیاد و یا احیانا آخر سر بگیم یک دولت فدرال در کشور برقرار بشه بعد از سقوط جمهوری ننگین اسلامی سرمایه‌داری ایران، این دولت فدرال اقلا میتونه قدرت رو از یک گروه به ملت‌ها تقسیم میکنه که ملت‌های مختلف که در ایران هستن در قدرت کشورداری سهیم باشن. وگرنه شخص من جانبداریم از دولت شوراییه، ولی این رو هم تا حدی میپذیرم که حداقل دولت قدرتش تقسیم بشه به ملت‌هایی که در یک کشور هستن. ولی بعضی ها رو باید بگذاریم، موضوع رو به اونجا نکشونم که آزادی خواه یعنی جدایی خواه هستن و یا حتی خودمختاری. خوبم اشاره کردی که در عراق روسری یواش یواش داره اجباری میشه و مخصوصا در کردستان عراق که خودمختار شده. اینم اشاره بکنم که در کردستان عراق با این خودمختار شدنش یک مقدار پول نفت به مردم کمک میکنن، ولی اجناس چندین برابر قیمتش گرون شده. یعنی از اون دست که دادن با این یکی دست ده برابرش از حلقوم مردم میکشن بیرون. پس همه کاسه کوزه ها سر اقتصاده، حالا چه اسلام سیاسی قلم داد بکنن چه خالص و مخلص دین ها را خطاب بکنن. ولی خب من میکروفون رو تقدیم میکنم، در این رابطه میخوام نظر شما رو بدونم که آیا اساسا این صحیحه که ما بگیم اسلام سیاسی یا همینجور بگیم اصلا اسلام و یا ادیان دیگه. مرسی، ممنونم، میکروفون آزاد. مرسی آقای پیروز دو. عرض شود که موضوع بحث ما در واقع 10 سال پس از 11 سپتامبر میخوایم ببینیم که اوضاع منطقه چه به لحاظ حکومت‌های سکولار یا به لحاظ وضعیت دموکراسی در خاورمیانه چگونه شد، چه تغییراتی کرد و همینطور نقش اسلام سیاسی. اما شما سوال کردین که آیا ادیان سیاسی هستن؟ به نظر من خب آره، اکثر ادیان به یه شکلی ابتدا در واقع به قرون وسطا که برگردیم میبینیم همین مسیحیت به هر صورت در کنار پادشاهان قرار داشت و پادشاهان هم بدون اجازه اونها هم کار آنچنانی نمی کردن. در بین ادیان اسلام در واقع به نظر میرسه که خیلی سیاسی تر از همه ادیان هست. من بحث من این نیست که مخالف باشم با اسلام سیاسی، چون چه من بخوام و چه نخوام این اسلام سیاسی وجود داره و اسلام سیاسی هم همه یک دست بنیادگران نیستن، یک دست طالبانی نیستن. ما الان نگاه بکنیم به صحنه سیاست در ایران میبینیم که طرفداران ولایت مطلقه فقی یه دستن، طرفداران احمدی نژاد و مشایی که خود اونا هم به یه شکل اسلام سیاسی هستن ولی ایرانیت رو دارن میذارن جلو، بعد اسلامیت رو. سازمان مجاهدین خلق هست که اینها هم به یه شکل اسلام سیاسی هستن، ایدئولوژیشون اسلام سیاسی هست. اصلاح طلبان هستن که خودشون با طیف‌های متعددی هستن، از کروبی و سید حسن موسوی بگیر تا کسان دیگه‌ای که مرز چندانی با سکولارا ندارن، اینها هم توی چارچوب اسلام سیاسی است. به نظر من این غلطه که ما بیاییم با یه خط بکشیم بگیم آجان ما با اسلام سیاسی مرز کشیدیم و کاری نداریم و میخواییم ما سکولارها یا آتئیست‌ها آینده سیاسی خاورمیانه یا ایران رو بسازیم. به نظر من اسلام سیاسی وجود خواهد داشت، منتها مهم نحوه برخورد ماست و تفکیکی که ما در بین اونها ایجاد میکنیم. من این نظر من هست. ادیان همه چیز مطلب دیگه مطرح کردین، جهان تک قطبی شده. به یه عبارتی میشه گفت خب ناتو و غرب و امریکا در واقع در خیلی از مسائل سیاسی در واقع یکسان عمل میکنن، ولی به نظر من جهان پس از فروپاشی شوروی چند قطبی شده، که خب قطبای اقتصادی داریم مثل چین، قطبای اقتصادی سیاسی داریم مثل روسیه، هند و اتحادیه اروپا، که این به این معنی نیست که اینها در واقع همه یکی شده باشن دیگه. آمریکا دیگه از اون حالت قدر قدرتی گذشته به نظر من فاصله گرفته. یعنی درسته یک قدرت بزرگ در جهان هست، ولی دیگه اینجوری نیست که فکر کنیم همه کارا رو تو دنیا رو آمریکا میتونه به تنهایی انجام بده. توی مسائل سیاسی خب طبیعتاً مثل همه جریانات سیاسی میتونن متحد پیدا بکنن. یه جا مطرح کردی که آمریکا بن لادن رو ساخت. خب از یک زاویه درسته، چون بن لادن کسی بود که در جنگ با روس‌ها و شوروی‌ها حرکت می‌کردن اینا، ولی واقعیت اینه که همه صحبت هم اینه که 11 سپتامبر یک خط یا یک نقطه تحول عظیم در سیاست خارجی آمریکا بود. تا اون زمان آمریکا یک بام دو هوا عمل میکرد، یعنی از یه طرف خب طبیعتاً از اسلام افراطی و بنیادگرایی خوشش نمیومد، ولی از طرف دیگه در مقابله با روسا اینا رو تجهیز میکرد. و بدبختی آمریکا این بود که پس از فروپاشی شوروی هم اینها ادامه دادن، یعنی در همون وقت که طالبان بر سر قدرت بود آمریکا سعی میکرد که طالبان رو علیه ایران به کار بگیره، تقویتش بکنه، در کشتن به اصطلاح کاردارهای سفارت ایران در افغانستان به یه شکلی در واقع آمریکا هم خیلی خوشحال بود که این کار انجام شده. آمریکا موقعی متوجه شد که خطر در قلب اقتصادی آمریکا رخ داد و جهان رو، یعنی جهان غرب رو برد به لبه چی میگن، به مرز ورشکستگی سیاسی، اقتصادی و نظامی. حمله به پنتاگون آخرین مرحله به اصطلاح پنتاگون بود، یعنی اینقدر این عملیات مؤثر بود. اگه یادتون باشه میلیون ها نفر از کار پس از 11 سپتامبر کارشون از دست دادن، اقتصاد دنیا به شدت ضربه خورد، سالها طول کشید تا دوباره اینا تونستن خودشونو جمع جور بکنن. بنابراین آمریکا پس از 11 سپتامبر در این مورد سعی کرد که یک بام، یعنی اون سیاست نفت در مقابل امنیت که با سعودی ها، با شاه ایران و با خیلی از دیکتاتورهای منطقه داشت، اومد در واقع سعی کرد که تجدید نظر بکنه، هرچند هنوز اون سیاست دوران جنگ سرد، یعنی امنیت در مقابل نفت رو ادامه میده، ولی خیلی کم شده. و پس از 11 سپتامبر اینا شروع میکنن به انتقاد کردن به دولت عربستان سعودی، مصر، همین مبارک، اینا. اینجوری فکر نکنید یه شبه انجام شد. امریکا یکی از منتقدین در واقع مبارک بود، البته خب اون رو علنی عنوان نمی کردن یا به یه شکل دیپلماتیک. بنابراین اونها می دونن که دیگه پس از 11 سپتامبر دیگه شوخی ندارن با بنیادگرایی اسلامی. مهم اینه که ما نیروهای سکولار یا نیروهای مخالف حکومت دینی در ایران چه استفاده ای از این حرکت بکنیم، چه بهره برداری از این حرکت بکنیم. معمولا ما حرف زیاد میزنیم، یعنی ما نمیایم بگیم که نگاه کنیم به نتیجه مندی یک حرکت. ما که جلوی نه جلوی حمله بن لادن به برج دوقلو و عملیات تروریستی اونها میتونستیم بازی کنیم، نه جلوی حمله نظامی آمریکا به افغانستان و عراق رو میتونستیم بگیریم. اون چیزی که ما میتونستیم انجام بدیم این بود که از این فرصت استفاده بکنیم به سود افکار خودمون و از این نتیجه عمل بهره برداری کنیم. این در واقع هست. منتها اپوزیسیون ایران یادش میره که در چه وضعیتی قرار داره و این جمهوری اسلامی بود که به نظر من خیلی آگاهانه و زیرکانه از 11 سپتامبر استفاده کرد، ضمن این که از سقوط طالبان و صدام استقبال کرد، از اون ور به مقابله با آمریکا برخاست توسط گروه‌های هوادار خودش با ارسال اسلحه، با ارسال پول، با برنامه‌های وسیع تبلیغاتی تلویزیونی مثل تلویزیون العالم و غیره سعی کرد که آمریکا رو در باتلاق افغانستان و عراق اون رو زمینگیر بکنه و تا حدودی هم موفق شد. تمام بمب‌های کنار جاده‌ای رو در واقع جمهوری اسلامی به یه شکلی در عراق سازماندهی کرد و بنابراین اونا خوب تونستن پیش ببرن. ما اپوزیسیون به نظر من بیشتر ایرادگیری، بهانه‌گیری، اصلا نمی‌دونیم چی می‌خوایم. خب هدف ما چی هست؟ هدف ما این جمهوری اسلامی مگه نیست؟ یا هدف ما آمریکاست؟ یعنی دوباره به یک نوع برگشت خوردیم به اون تفکرات ضد امپریالیستی دهه 40 و 50. به هر حال این پاسخ من بود. امیدوارم که دوستان بحث رو در همین رابطه، یعنی 10 سال پس از 11 سپتامبر وضعیت حکومت‌های دیکتاتوری و نقش اسلام سیاسی در منطقه رو چگونه ارزیابی می‌کنن. مباحث ملی و اینها رو خواهشاً طرح نکنید، اون جای خودش داره، نه اینکه بی اهمیت باشه مگر اینکه ارتباطی پیدا بکنید. جهانگیر عزیز در اتاق هستین، من مایک رو برای شما رها بکنم، شاید شما خواستین توضیح بدین و من میکروفون رو به ادمین اصلی اتاق آقای جهانگیر لقایی میدم. جهانگیر هستی یا اینکه مایک رو به پیروز بدیم تا تو بعدا بوده بگیری؟ پیروز عزیز بفرمایید. خب مرسی عزیز، من متوجه نشدم جهانگیر عزیز میخوان میکروفون بگیرن صحبت کنن یا من ادامه بدم. جهانگیر عزیز اگه میخواد صحبت بکنید میکرو آزاد بکنم. مرسی. بله، اتفاقا من در همین رابطه دموکراسی بعد از این دهه، یعنی دقیقا بعد از 11 سپتامبر، دوزاری بگم که وضعیت دموکراسی جهان به کدوم سمت سو میره. با این وضعیتی که پیش آوردن و این انفجار و خراب کردن اون دو برج اقتصادی در آمریکا و حمله به پنتاگون، وضعیت اینجوری شده که هرچه بیشتر دشمن تراشی و به رو آوردن دشمنی اسلام، مسلمان های فناتیک به جای جهان شرق که یک عمر فیلم های سینمایی هالیوود و به طور کلی جهان غرب بر علیه کشورهای شرقی بود، اینه که دقیقا به خاطر دارید. حال بعد از فروپاشی اونها نوبت اسلامه که اسلام رو دشمن تراشی بکنه و خودش هم از طرف دیگه دقیقا گفتی دو دوزه بازی میکنه، اونها را رشد میده. بالاخره این جهان غرب یه دشمنی باید داشته باشه که باش کلنجار بره، کارخانه های اسلحه سازیش ادامه بده، اقتصاد وامنده به شکستش رو یه جوری سر سامان بده. چون بالاخره جنگ چیزی است که برای سرمایه‌داران نعمته. کارخانه های اسلحه سازیشون کار میکنه، کشورهای عقب افتاده عقب نگه داشته شده رو به یه جورایی استثمار میکنن، مستشاران نظامی و تجاری خودشون رو میفرستن اونجا برای بازسازی، باز به اون استثمارش خودشون ادامه میدن. این وضعیت دموکراسیه که جهان غرب الان به طور کلی جهان سرمایه‌داری انجام میده. شما در اینجا اشاره کردی که از این موضوع خارج نشیم، دقیقا در همین رابطه دموکراسی ببینیم اساسا در فلسفه کاپیتالیسم دموکراسی وجود داره. خودتون میدونید که نه، جهان کاپیتالیسم همیشه سرمایه‌داران تضادهای آشتی پذیر دارن، ولی دائما این تضادها را ادامه میدن، وجود داره. یعنی اساس و بنیان اقتصاد کاپیتالیسم این تضاد بین خودشونه که بازاریابی بکنن، همدیگر رو از میدان بدر بکنن و یا قورتشون بدن و به اون رشد خودشون، نامیزان خودشون ادامه بدن. پس اینجا میبینیم جهان کاپیتالیسم به هیچ وجه نمیتونه در رابطه با دموکراسی قدم برداره، گرچه با بلنگو و کرنای به دنیا اعلام بکنه که من دموکراسی خواهم، به عراق و افغانستان یا ایران و یا جاهای دیگه میخواد دموکراسی ببره. الان هم که نوبت لیبی و مصر و سوریه و یمن و فلان و جاهای دیگه است که بازمونده طرفداران شوروی سابق و چین سابق رو قلقم بکنن، به نام دموکراسی برن اونجا باز یک عمر دیگر برنامه های استثماری خودشون رو ادامه بدن. اینه که در این رابطه من درکم با اون جمله خلاصه میشه براتون عرض کردم که امروزه جهان کاپیتالیسم دیگه دشمنی به نام کمونیسم و سوسیالیسم نداره، جهان شرق دیگه دشمنش نیست. چون خود چین، خودتون میدونید که در عالم سرمایه‌داری و اقتصاد دیگه رو دست آمریکا زده، بازار دنیا رو پر کرده، حتی خود بازار آمریکا رو هم قبضه کرده. پس این رشد نابسامان و تبرم آور همین سیستم کاپیتالیسمه. همونطور که گفتی دیگه راجع به مسئله ملی‌گرایی اشاره نمی کنم، چون بحث مشخصی رو ارائه دادید. در این رابطه دوست دارم براتون بگم که ما اگر بخواهیم مسائل رو بهتر درک بکنیم، دقت به همین جریانات سیاسی و اقتصادی دنیا باید بندازیم که در این دهه گذشته چه بر سر اقتصاد جهان اومده. اگه دقت بکنید در زمان قبل از بین رفتن جهان شرق، همین جهان غرب یه تبلیغاتی داشت بر اساس تولید مرغوبش و تبلیغاتش به طور کلی، و همین اروپا که به قول خیلی ها میگن جهان غرب، منظورم اروپای غربی، در جوامع خودشون یه نیمچه رفاهی ایجاد کرده بودن که فرض بگیرید این اپوزیسیون های چپ، سوسیالیست ها یا کمونیست ها حرفی برای بیان نداشته باشند، چون اون رفاه بود. سن بازنشستگی را حدود 70 سال قائل شده بودن که بعد از 70 سال دیگه بازنشست میشن، و بعد از بازنشستی رو معذرت میخوام اشتباه گفتم، سن بازنشستی رو تا حدود 63-65 قلمداد کرده بودن و پیش خودشون حساب کرده بودن که بعد از 70 سال هم اینا دیگه مسن خواهند مرد، مواجب بگیر نخواهند بود. ولی این رفاه، نیمچه رفاه خودشون و به اضافه فعالیت های اپوزیسیون، مواد غذایی بهتر و مسافرت‌های بهتر، مداوای بهتر، عمر انسانی را در این اروپای غربی از 70 سال بیشتر کرد حدود مثلا 80 سال، در هر صورت بیشتر شد که خیلی ها مثلا تا 90 سال عمر می‌کنند. بس سرمایه‌داران اینجا که به طور کلی بشه احزاب کنسرواتیوشون که از سرمایه‌داری جانبداری می‌کنن، دیدن که ای بابا باختن، عمر بیشتر شده، اینا بازنشسته شدن، تازه راحت هم باید کلی هزینه بده جامعه سرمایه‌داری اینجا که اینا رو نگهداری بکنه، در صورتی که این هم از مالیات مردم بود. و میان در رابطه با دموکراسی یه جوری برنامه اجرا میکنن که ما باید بیاییم مالیات ها رو استاپ بزنیم، مالیات ها رو از اون حد مشخص بیشتر دیگه نذاریم باشه. سلام پاشای عزیز، خیلی خوش اومدید. بنابراین میبینیم که به خاطر دزدی های خودشون در رأس دولت میان اون رفاه رو برای اینکه ندن میگن که مالیات ها در یه حدی بمونه. و چه کسانی بیشتر مالیات میدن؟ همین سرمایه دار میدادن که الان نباید بدن، وگرنه یک مرد، یک انسان عادی کیانوش عزیز افناین زدن، حتما صحبت منو میخواید قطع کنید، بفرمایید. دوست عزیز دقیقاً ببین، ما یه برنامه رو گذاشتیم، کار کردم شخصا خودم در رابطه با 11 سپتامبر. شما دارین در مورد نظام سرمایه‌داری صحبت می‌کنی که نظام نادرستیه. خب این ربط چندانی نداره. شما راضی به 11 سپتامبر صحبت بکنید؟ آیا این 11 سپتامبر، بعضیا میگن که در واقع این خودزنی بوده، کار اسرائیل بوده، موساد بوده، یا خود CIA اومده زده، تئوری توته. یه عده میگن که این در واقع باعث شده که با این نگاه میکنن که نه واقعی بوده و آمریکا بعد از 11 سپتامبر شروع کرده در واقع پس از فروپاشی شوروی جهان رو بگیره و به خاطر نفت، به خاطر چیز، یعنی مسئله بنیادگرایی رو بهانه کرده. یه دید اینه. بعد خب بعد از اون هم مسئله سر اینه که اساساً پس از 11 سپتامبر رو دیدگاهی هست که بسیار منفی میبینه، بدبینانه میبینه، که فکر کنم شما هم جزء اون دسته باشین. یه عده میگن نه، 11 سپتامبر باعث شد که آمریکا حداقل با خودش تسویه حساب بکنه، حداقل با اون برخوردی که همونجوری که بن لادن رو در واقع مجهز کرده بود علیه شوروی، مجبور شد که سرانجام اون رو بکشه، اونو از قدرت برکنار بکنه. خب آیا این به سود نیروهای دموکراتیک منطقه بوده یا نبوده؟ شما در این باره صحبت نمی کنید. شما برمیگردین خیلی خوب فرض کن به نظر شما سوسیالیسم درست، کاپیتالیسم بد. خب اون یه بحث دیگه ایه. ما میتونیم یه وقت بحث کنیم که اصلا ببینیم آلترناتیوی ما در مقابل این دنیای سرمایه داری داریم یا نداریم، آلترناتیوش کیه، یا مسائل دیگه. لطفا در این باره صحبت کنید. اگر صحبتی ندارید خب دلیل نیست که شما بخواین میکروفون رو بگیرید و همینجوری بخواین درد دل بکنید. اون میشه یه سری اتاقا هستن که این کارا رو میکنن و هیچ پلانی برای برنامه ندارن. ما برنامه‌مون اینه اگر کسی هم صحبت نکنه ماها خودمون اونقدر داریم صحبت بکنیم و برنامه رو پیش ببریم. به هر حال خوشحال شدم آقای احمد تقوایی وقت گرفتن. پیروز عزیز اگر صحبتی دارین در این رابطه بفرمایید، وگرنه نوبت رو به سخنران بعدی بدین که به هر حال شاید صحبتی در این رابطه داشته باشه. من مایک رو در اختیار شما قرار میدم. جهانگیر عزیز ببخشید که من دخالت کردم در ادمینی شما، و هر حال ادمینی رو دست آقای جهانگیر هست. خب دوست عزیز اگر یک کمی تأمل می کردید به همین نکته دقیقا می رسیدم. من مثال هایی رو که زدم، توضیح دادم، ممکنه از حوصله شما خارج باشه، ولی اینا دقیقا در همین رابطه 11 سپتامبر. چون 11 سپتامبر این رفاهی که در اروپا از بین رفت، دقیقا چرخش اقتصادی و سیاست کشورهای صاحب زور زر در همین رابطه است که دوباره اون کنسرواتیزم رو جان بیشتری بهش ببخشن و نهایتا اگر امکان باشه برای بعضی از کشورهای کوچک و ملت‌ها یک مقدار آزادی بدن در رابطه با اقتصاد که اسمشو بذارن دموکراسی. چون خود آمریکا بعد از 11 سپتامبر در این منجلاب فرو رفته، ولی نقش دیگری هم بازی کرده و بازیش رو ادامه میده که بتونه روپای خودش وایسه، چون مسئله سلاح براش مهمه، چرخش اقتصادش براش مهمه. حال شما میخواید طبق سلیقه شما من به اون به این موضوع بپردازم، خب طبیعتا نمیشه. شما خودتون میکروفون میگیرید و در رابطه با این موضوع صحبت میکنید، اگر هم بحث و صحبت من رو رد میکنید در اون مرحله میتونید صحبت بکنید دیگه، نیاز به F9 گرفتن که F9 نشد، F9 99 شد. ولی خب در این رابطه که میگید ما در مورد 11 سپتامبر و تأثیرات اون در این دهه و اکنون سیاست اقتصادی و به طور کل سیاست عمومی دنیا به چه سمتیه، این خب این درسته، اینه باید صحبتش ادامه بدیم. منتها لازمش وقتی کسی صحبت میکنه اشاره میکنه به مثلهایی یا مثالهایی، دلیل بر این نیست که صحبت شما رو یا احیانا بخواد انحراف بکشونه یا صحبت روم رو. موضوع اینجاست که من جنبنده کنم، میکروفون رو تقدیم میکنم. موضوع اینجاست که ما دیدمون چگونه است، اساس و بنیان فکری و دید ما در رابطه با کدام جهان، جهان سرمایه‌داری است یا جهان سوسیالیستی. اون وقت راحت تر میتونیم گفته هامون رو به خدمت به حضور دوستا عرضه بداریم که مشخصا پایگاه سیاسی یا خواستگاه سیاسی ما رو وقتی متوجه هستن به صحبت هامون بهتر میتونن گوش بدن. وگرنه من بیام زیر نام یک سیستمی یا ایدئولوژی صحبت کنم که به اون اعتقاد ندارم، اون وقت میگن که دوست عزیز این صحبت شما اون هم دم خروس از زیر قبا. تشکر میکنم، میکروفون آزاد. خب مرسی پیروز عزیز و با درود به دوستان حاضر در اتاق. خب آقای تقوایی شما الان هستید؟ آقای تقوایی بله میکروفون در اختیار شما. با سلام به همه دوستان، اگه صدای من دوستان عزیز دارین یه عددی به من بدین خیلی متشکرم. ممنون این از وقت. من حقیقتش به موقع نرسیدم و بخش کوچکی فقط از صحبت‌های آقای کیانوش شنیدم. در اون بخشی که من شنیدم برام یه سوالی پیش اومد که اگر البته یادداشت آقای کیانوش من خوندم توی در سایت ایران گلوبال، من یه سوالی که برام هست این که چرا شما، یعنی اینو بیشتر خوب بود اگه توضیح بدین، چرا شما فکر میکنین وقایعی که الان داره اتفاق میفته ناشی محصول و ادامه اون سیاست هاییست که بعد از سپتامبر 11 دولت آمریکا و پیشنهاد، و چرا فکر نمیکنین که آنچه که در اتفاق داره میفته محصول شکست اون سیاست هاییست که در بعد از سپتامبر 11 در به اصطلاح پیش گذاشته شد؟ برای اینکه این من فکر میکنم، چون من خودم بیشتر به دومی گرایش دارم ولی بعد علاقه زیادی هم دارم ببینم دلایلی که شما ارائه میکنیم برای این چی هستش. در هر صورت من فکر میکنم بحثی که در اتاق جریان داره یه خیلی بحث مهمی هستش، خیلی هم جوانبش روشن نیست به نظر من، جوانب فضایی که در اون ما در حرکت هستیم، به ویژه جریان در پیدا کرده در کشورهای خاورمیانه و حتی همین اگه به وقایعی که در درون اسرائیل هم داره میگذره نگاه کنیم، دامنش به داخل اسرائیل هم کشیده شده. من توی مایلم موضوع رو به یه شکل دیگه مطرح کنم. حالا من فکر میکنم اتفاقی که ما در جریانی که ما در میبینیم حرکتی است که اصولا از سالهای 2006 میلادی به بعد شروع شده، یعنی این ادامه یک و مؤلفه هایی که از سال 2006، البته این بحث تازه ای نیست که داره میکنم، چون در یه مقاله در گذشته سال اواخر 2006 من یه مقاله نوشتم و دنیا و یک دو تا فضای قبل از سال 1999 و بعد از سال 1999 و تا 2006 و یه دو تا دوره دیدم و گفتم تو مقاله هست به نام چالش های نو و جنبش آینده نگری، اشاره کردم تو اون که ما شاهد یک سری تحولات خیلی خیلی جدیدی در منطقه و خاورمیانه و ایران بین سالهای 2007 تا 2011 هستیم خواهیم بود. در آنچه که در من فکر میکنم اتفاق افتاده بین 2006 تا 2011 و الانم برام روشن نیست که کجای این مرحله هستیم، دو سه تا ویژگی داره که اونو از تمام دوران قدیم جدا میکنه. اولین ویژگیش به نظر من یک نوع اولین بحران اقتصادی گلوبالیسم جهانی هستش، یعنی برای نخستین بار به باور من اقتصاد گلوبال در دنیا با یک بحران درونی روبرو شده. این بحران درونی از لحاظ اقتصادی تأثیراتش خیلی شگرف بوده در داخل کشورهای اروپایی، در آمریکا امکان تا حد از هم پاشیدگی اتحاد اروپا داره شکل داره انجام میشه، یعنی تا اون حد میتونه بره، امیدوارم نره و فکرم میکنم بالاخره اتحاد اروپا دوام خواهد آورد. درجه داره میریم برای اولین بار در داخل آمریکا وارد یک نوع بحران اقتصادی عظیمی شدیم که کسی هنوز راه حل در اومدن از اون رو به اصطلاح پیدا نکرده، پیشنهاد نکرده. از این لحاظ اقتصادی ما یه دوران خیلی خیلی ویژه‌ای رو از لحاظ بحران این بحران اقتصادی دنبال میکنیم. به نظر من جدید هم هست، یعنی مؤلفه های اون فرایند گلوبالیسم اقتصاد گلوبال برای با یک بحران روبرو میشه، اولین بحرانشه که باید بتونه مسئولش رو حل بکنه. این نکته اول. نکته دومی که به نظرم میرسه این دوتا دوره با هم فرق میکنن اینه که به نظر من در فاصله سالهای 1990 تا 2005 تا 2000 ما دیدیم یه فضای یک بحث به اصطلاح یک جهان تک قطبی تا حدود زیادی که خودشو در سپتامبر 11 منعکس میکنه، اصلا مبنای شکل‌گیری ایدئولوژی نیو کانسرواتیسم آمریکا میشه و غیره. این تغییر کرده. به نظر من امروز واقعیتش اینه که دنیای تک قطبی دیگه وجود نداره و تو اون چارچوب نمیشه فضا رو توصیف داد، مسائل جهانی رو توضیح داد، بلکه چندین کشور برای اولین بار وارد رقابت‌های نه فقط اقتصادی که سیاسی هم داره میشن، از جمله ورود چین هست به صحنه سیاست در دنیا، با اینکه خیلی آرومه خیلی آهسته است ولی جنبه‌هاش رو تو کشورهای مختلف مثل آفریقا اینا می‌بینیم، برزیل هست، هند هست، حتی اروپا برای یه لحظه برای اولین بار این به اصطلاح این برنامه که در ارتباط با لیبی عملا پیاده شد توسط اروپایی‌ها طرح شد. این اولین در حقیقت حرکت دنیاست بعد از سالیان دراز که اروپایی‌ها وارد یه برنامه انجام یه تحولی در لیبی شدن، حالا توافق و موافق و مخالفت می، ولی اونها به اصطلاح اونا به راش انداختن. تا قبل از اون همه حرکت های رو معمولا انتظار عمومی بود که آمریکا را بندازه و همینطور که در کنگره آمریکا هم اعلام کردن این که آمریکا فقط نقش کناری داشته، پشتیبانی میکرده از ناتو به خاطر اینکه همکارانشون داره انجام میدن. این یه بحث جدید تریه تو دنیا، یعنی فعالتر شدن ایو هستش در سیاست های بین المللی. و سوم تفاوتی که به نظر من میبینم با دوران قدیم اینه که یک در کشورهای اسلام یا کشورهای خاورمیانه یه مدل جدیدی از تحول و اونم مدل ترکیه خیلی حالت حقانیت به خودش تو افکار عمومی جهان داره میگیره، حداقل افکار عمومی خاورمیانه. یعنی یه مدل، یه چیز بینابینی هست. اسلام سیاسی به معنی کلاسیکی که ما میشناسیم ایران نیست، در این حال با دموکراسی ترکیه یه دموکراسی صرفا مدل اروپایی نیست که با ویژگی‌های خود کشور ترکیه. این مدل به عنوان یه مدل توسعه تو کشورهای مثلا چیز خاورمیانه داره به عنوان یه رقیب اسلام سیاسی بلند میشه. این یکی از مسائلش. و مسئله دیگه هم که احتمالاً به خاطر قدرت ترکیه داره میبینیم، ترکیه برای اولین بار یه بازیکن جدی داره میشه در به اصطلاح خاورمیانه، در ببین کشورهایی که ما میشناسیم در حوزه خاورمیانه. این هم به نظر من یه تفاوت دیگری بین دوران کنونی و اون دورانی که به اصطلاح تا قبل از 2006 هست داره میبینیم. این مؤلفه دیگری که به نظر من باید بهش توجه بکنیم و حتی در حدود یک سال پیش در فکر میکنم تو همین اتاق چندین بار خود آقای کیانوش هم یاد داشت مقاله نوشته راجع بهش، نقش یه جنبش های به اصطلاح نقش جریانات سایبر توی تحولات خاورمیانه و ورود یه نسل جوانتری به بازی سیاست. این از طریق مکانیزم هایی که دنیای سایبر در اختیار اینا گذاشته و تأثیر گذار بوده، یعنی بدون استثناء در بجز لیبی ما در هم در مصر هم تونس هم سوریه و هم تا حدود ایران در دو سال گذشته شاهد این بودیم. یک مسئله ولی خیلی جالبه که من امیدوارم بیشتر توجه بشه، اینه که با وجود اینکه نسل جوان وارد بازی سیاست شده در خاورمیانه، نسلی که در حقیقت پرورش یافته یه فرهنگ گلوبالیسم هست، اما از منظر نهادهای تشکیلاتی خودش هنوز نسل قدیم در حقیقت چیزو داره، انحصار گفتمان سیاسی رو داره و این تناقض که به شکل برجسته‌ای در حقیقت در تمام کشورهایی رو که ما این چیز خاورمیانه رو نگاه میکنیم، حتی در جنبش سبز خودمونم دیدیم، در کشورهای خاورمیانه هم میبینیم، این تناقض به شکل عجیبی داره خودشو برجسته‌ای نشون میده. یعنی نسل که انتظار میره بیش وارد سیاست شد، نسل جوان تو همه جا شده، ولی تشکیلات ها متعلق به نسل قدیمی. الان چه اپوزیسیون ایران رو نگاه بکنین، همش مال دوران قدیمی هن. این اپوزیسیون گروه های بازمانده های گروه های قدیمی هن و حرف های قدیمی رو هم میزنن. چه کشور تونس همینه، مصر همینه، لیبی تا حدود زیادی همینه. هنوز جدل ها در دنیای کهنه هستش. نسل جوان قادر به ساختار تشکیلات های مدرن خودش نشده. دلایلش به نظر من روشن نیست. یه چیز البته به نظر من روشنه که اونم وقایع مصر تا حدودی نشون میده که در دو سه ماه گذشته، و اون که این نسل جوان از صحنه خارج نشده با وجود این که بازی رو از لحاظ سیاسی به در حقیقت هنوز تسلط عناصر گروه های قدیمی به اصطلاح این انقلاب مصر رو به انحصار خودشون در آوردن، ولی این نسل هنوز داره توی صحنه مقاومت داره میکنه. توی تونس هم به نظرم داره دیده میشه. جای دیگه هم الان من نمیدونم همه کشورها، ولی این دو جایی که همینطور دنبال میکنم چند ماه گذشته این مسئله رو میبینم. من سوالی که یکم پراکنده بود چون حقیقتش آمادگی نداشتم، و سوالی که برای شخص خودم هست، اولین سوالی که برای الان تو ذهنم هستش و فکرم میکنم مهمه بهش توجه بکنیم، یعنی این هستش که آیا ما با این دوره‌ای که به دلیل بحران شدید اقتصادی، بحران نوین اقتصادی در حقیقت به وجود اومد و تونست طبقات محرومتری رو در خود وارد بازی سیاست بکنه، چیزی که در گذشته در دوره حتی در ایران نبود، یعنی در فرق ایران و مصر که طبقات محروم وارد سیاست شدن، برای همین خصلت خیلی انقلابی تری به خودش گرفت جنبششون. آیا این بحران اولا ما کجاش هستیم؟ الان تا کجا هستیم؟ آیا این فرایند این جنبش گسترده‌ای که در عکس العمل به بحران جدید گلوبالیست درست شده، این ما شاهد رکودش خواهیم شد یا همینطور میتونه در تو چند سال آینده نیز ادامه پیدا بکنه؟ دوم این که یه اتفاقی که افتاده و این ویژگی متاسفانه اینکه تمام دولت‌هایی که الان سرنگون شدن، همونطور که کیانوش به درستی، دولت‌های اینا دولت‌های سکولار هستن، دولت‌هایی که از خیلی هم نزدیک با غرب بودن، اینطوری نیست که هیچ کدوم از این دولت‌ها، از جمله لیبی تا نزدیک‌ترین به غرب خود لیبی بوده که اسنادش همینطور داره در میاد، مصر، تونس، در اینکه درست این نوع دولت‌ها بیشتر موضوع حمله جنبش های به صلاح اعتراضی شدن در خاورمیانه و نه دولت های و نه جریانات اسلامی. این یک نوع به صلاح ارزیابی، در حالی که ما میدونیم که جنبش های اسلامی افراطی زیر ضربه سنگین هستن، این من اصلا تردیدی ندارم اونها، ولی جنبش های اسلامی، حرکت های اسلامی در خاورمیانه به نظر من همونطور که آقای کیانوش اشاره کرد، به نظر من دارد یه مقدار تقویت میشه. یک تفاوت البته اساسی بین افراطی بودن این جنبش ها و مدل های ترکیه است و این به نظر من یه مقداری فرق خواهد، یعنی ما با جدل های جدیدتری در رقابت های سیاسی در کشورهای مثل خاورمیانه باش روبرو هست خواهیم بود، از جمله با ایران، از جمله هم همین که الان داره ایران هم میبینیم که چالش های جریانات اسلامی تکه پاره شدن، بعضی از تکه ها دارای دوچار یه تغییرات اساسی علاوه نظری شدن و در چه امکانات نزدیکی بیشتری بین نیروهای دموکراتیک سکولار رو بین اونا به وجود اومده. آیا این در خود خاورمیانه هم خواهد شد؟ من نمیدونم. به هر حال یه چیزی که برای من روشنه، بازم زیاد ببخشید زیاد صحبت کردم، اینه که من فکر کنم ما یک دوره خیلی خاصی رو داره طی میکنیم و توجه ببینیم کجای این فرایند هستیم، کجا هستیم، خیلی خیلی به باور من کلیدی هستش. آیا ما این فرایند جنبش های ویژگی که دیدیم در خاورمیانه با مختصاتی که دیدیم، آیا ما این فرایند داره پایان پیدا میکنه و رقابت های جدید بین نیروهایی که این فرایند ها رو ایجاد کردن، این موضوع آینده چند سال آینده خاورمیانه است از جمله در ایران، یا موضوعات دیگری این فضا دست میده به ضربه خوردن بیشتر، یعنی تقویت شدن جنبش افراطی اسلامی؟ آیا این مشتر شکل خواهد گرفت در خاورمیانه در 3-4 سال آینده؟ اینا به نظر من سوالاتی است که باید بیشتر فکر کرد روش و برای جنبش خودمون یه سری نتایج گرفت، که امیدوارم این بحث بنده زیاد دور از بحثایی که شما موضوع اتاق بود نبوده باشه. خیلی متشکرم. خب مرسی آقای کیانوش، شما دستت بالا بود، میخوای صحبت بکنی الان؟ آه. کیانوش اصلا تصمیم گیریم. خب حالا کیانوش نیستش. من فکر میکنم اول بیایم این رو ببینیم، اگر حالا فرض رو بر این بذاریم اصلا اگر 11 سپتامبر اتفاق نمی افتاد، آیا جهان باز به همین شکل جلو می رفت یا نه، یا اصولا خیلی تفاوت می شد از این که 11 سپتامبر آمد. به نظر من این طور فکر می کنم، این تغییراتی که الان در جهان داره صورت می گیره، به وجود آمدن 11 سپتامبر نقش بسیار فرعی رو درش داره. یعنی سیاست هایی که الان کشورهای غرب و یا اونچی که داره در فعلا منطقه خاورمیانه و بعد هم به طور قطع سایر کشورهایی که به این شکل استبداد درشون هست، این تغییرات صورت خواهد گرفت. علتش هم این هست که جهان دچار تحول شده، یعنی همین جهانی شدن ارتباطات خود این تحولاتی رو در این جوامع یا در افکار جوانان این جوامع به وجود آورده که اینا دیگه حاضر نیستن مثل گذشته و یا مثل پدرانشون زندگی کنن. مفهوم خوشبختی رو دیگه اینا از دهان دولت‌هاشون نمیخوان بشنون. اون موقع به هر حال خوشبختی رو از طریق امکانات ارتباطی که در واقع دولت‌ها در اختیار داشتن به اونها القا می‌کردن که و از چه راهی باید بهش رسید. ولی این جهانی شدن ارتباطات تمام این مفاهیم رو به هم ریخت و تغییر داد. به نظر من اگر 11 سپتامبر هم اتفاق نمی افتاد، تمام این تحولات صورت می گرفت و این جریانات به وجود می آمد. اما این مسئله در واقع بحرانی که الان در جهان به وجود آمده ناشی از همین تغییرات. اصولا بحران‌ها زمانی به وجود میان که اون تغییراتی که در جامعه چه از نظر تکنولوژی و چه از نظر پیشرفت علم و تحولات در واقع اون بطی اجتماعی که به وجود آمده، مدیریت کلان جامعه نمیتونه این رو به درستی تشخیص بده و به درستی مدیریتش رو بر اساس این تغییرات در واقع تنظیم بکنه. در جهان غرب هم همین هست، یعنی مدیرانی که الان در کشورهای غربی هستند، بخصوص در آستانه قرن 21، یعنی چیزی از 15 سال پیش به این طرف، کسانی بودند که هنوز مثل 40 سال پیش فکر می‌کردند و یا مثل 30 سال پیش فکر می‌کردند، در حالی که جهان توی این 15-20 ساله تغییرات عظیمی رو کرده بود که اینها حتی در غرب هم این رو متوجه نبودن و این عامل در واقع بحران ها هست، چون سیستم مدیریتی میخواد بر اساس گذشته باشه ولی تغییراتی که در جامعه به وجود آمده تنها مسائل اجتماعی نیست، بلکه در زمینه اقتصاد هم به همین شکله و در زمینه به اصطلاح مسائل تکنولوژی. شما اگر مدیریت رو بر اساس اون چه که تغییر صورت گرفته نتونید تنظیم بکنید، خود به خود بحران به وجود میاره و این بحران به هر حال باعث خواهد شد که این تغییرات، یعنی با پتک بزنن تو کله این افراد که میبایست این تغییرات صورت بگیره. من یه چیز کوتاه هم اینجا بگم، به نظر من و به نظر بسیاری که لااقل من از نوشته های اونها این رو مطالعه کردم، بحران ها برخلاف اون چی که تصور می شد که بحران های سرمایه‌داری رو از بین می بره، هرگز چنین نیست. اتفاقا همین بحران ها هست که سرمایه‌داری رو تا به امروز نه تنها سرپا نگه داشته، بلکه شکوفاترش هم کرده. چون اصولا بحران ناشی از این هست که اشتباهات داره صورت می گیره و یا داره مدیریت اشتباه به جلو میره. و وقتی بحران به وجود آمد، این بحران میگه شما کجا اشتباه کردید و چه کاری رو نمیبایست میکردید که کردید و حالا چه باید بکنید. جوامعی که یا سیستم هایی که ظاهراً بدون بحران بودن ولی در عمق جامعه بحران داشت میرفت و هیچ وقت نمیتونست این ظاهر بشه، اونجاست که یک دفعه انفجار صورت میگیره. و چون این جوامع آزاد هستن، البته ممکنه خیلی ها نظرشون اینطور نباشه که این جوامع رو یک جوامع آزادی ندونن، ولی من از دید شخصی خودم میگم جوامع آزادی هستن. این بحران ها قبل از این که تبدیل به اون حالت انفجاری بشه خودش نشون میده و بحران همیشه تصحیح کننده هست و نابود کننده نخواهد بود. و خب قبلا هم گفتم که همین عامل باعث شکوفایی سرمایه‌داری، یعنی سیستم اقتصادی که ما به نام سرمایه‌داری میشناسیمش شده و مرتبا هم به جلوش میبره. از اولین بحران صنعتی به این مفهومی که در ذهن ما هست که در سال 1832 یا 34 به وجود آمد و بعدش هم در سال 1950 و خورده ای که این دوتا رو در واقع مارکس دیده بود، این هست که این و بعدم همینطور بحران‌های بعدی و 1929 و اون هم الان، هر کدوم از اینها رو وقتی کنه میبینه در واقع بحران بعدی بسیاری از اون چیزهایی که در گذشته نبوده این داره تصحیحش میکنه و به جلوش میبره. حالا چون بحث ما اصلا روی این مسئله نیست، من فقط میخواستم این مسئله رو بگم و به طور قطع تا زمانی که این بخواد به اون مسیر اصلی خودش بیفته ممکنه تصمیم حل این بحران ها، و این یک چیز طبیعی هست. اون چه که تو جوامع خاورمیانه امروز اتفاق افتاده، ببینید من اینطور فکر میکنم این تغییرات مثبت بوده و اینها گامی است به جلو. ممکن هست این ور و اون ور یا در وسط راه حتما اشتباهاتی صورت خواهد گرفت به طور قطع، به خصوص اینکه این جوامع اصلا تجربه دموکراسی رو ندارن ولی خواهان تغییرات هستن و میدونن در دنیا در جهانی دیگر انسان‌ها جور دیگری دارن زندگی میکنن که با زندگی اونها بسیار متفاوت بوده. این که فلان رژیم یا بسیاری از این رژیم ها طرفدار غرب بودن و سکولار بودن، البته من مفهوم سکولار بودن و چون موقعی سکولار بودن میتونه یه مقداری مفهوم پیدا کنه که لااقل یک بویی هم از دموکراسی برده باشه، چون در اروپا هم زمانی این اتفاق افتاد که مسئله در واقع دموکراسی و آزادی با مذهب دست به گریبان شد، یعنی و با استبداد. این نمیشه که اگر دولتی اجازه داد آدمها بدون روسری برن کاباره و کافه و قمارخونه در اونجا باشه پس بگیم اینها سکولار هستن، یعنی مسئله رو من لااقل اینطوری نمیبینم و به این شکل به مسئله نگاه نمیکنم. در این شکی نیست که همه اینها مستبد بودن و دیکتاتور و ملت خودشون رو واقعا شیشه شون رو در خون کرده، خونشون رو در شیشه کرده بودن. در نتیجه و خب همه هم میدونیم که اینا دوستان غرب بودن. چرا؟ اگر دوستان غرب بودن که خب منافعشون رو تأمین میکردن، پس اگر غرب از دید منافع خودش میخواست حرکت بکنه، آخه پس چه عقل سالمی میخواد مثلا قذافی که تا به امروز نزدیک به 110 میلیارد دلار پولهای خودش و لیبی، اون چی که اعلام شده و به طور قطع مبالغ دیگه‌ای هست که هنوز اعلام نشده، در غرب بوده، نفتش رو هم که به اونا میداده، همه امکانات هم که در اختیارشون گذاشته بوده. خب آخه پس غرب دیگه چه منافعی رو در واقع میخواسته؟ اگر کشوری بوده که نفتش رو نمیداده و یا کاری نمی کرده، با غرب درگیر بوده، این که یک زمانی دوستان چینی ها بودن یا دوستان روس ها بودن، ولی خب سال هاست که این دوستی از بین رفته و به هم خورده. اون چه که امروز هست چیز دیگریست. به همین علت من این رو، یعنی من مسئله رو به این شکل فقط از این زاویه نمیبینم که اگر غرب هم وارد عمل میشه در این طرف و اون طرف و یا داره حمایت میکنه از حالا جنبشی که در اون جامعه اتفاق افتاده، صرفا به خاطر اینی که اون قبلیه منافعش رو تأمین نمی کرده و اینها حالا میخوان منافعشون رو تأمین بکنن. این یک چیز طبیعی هست که هر کشوری وقتی وارد یک چیزی خواهد شد، یک جریانی میشه، حتما منافع خودش رو در نظر میگیره، مگر حکومت‌های استبدادی که تنها چیزی که براشون مطرح هست حفظ قدرت خودشون و حفظ منافع خودشون، و یعنی جوامعی که این آزاد دموکراسی هست و دولت‌ها با رأی مردم جابجا میشن، اینها به طور طبیعی منافع ملی خودشون رو در نظر خواهند گرفت. اما بسیاری از مواقع هست که منافع ملی یک کشوری با کشور دیگه و با بسیاری از کشورهای دیگه منطبق میشه، یعنی منطبق میشه به این معنا که هر دوی اینها میتونن در این حال که هر کدوم میخوان منافع خودشون حفظ کنن، منافع همدیگر رو هم در واقع تأمین بکنن. امروز منافع ملی آلمان نه تنها گره خورده، بلکه اصلا یک چیزی بالاتر از گره خوردن هست با منافع ملی فرانسه، و یا منافع ملی امریکا آنچنان ادغام شده در منافع ملی کشورهای پیشرفته اروپایی که اصلا هر کدوم از اینها کوچکترین به اصطلاح نبض یکیشون بزنه، حتما اون یکی هم نبضش خواهد زد. و به همین علت هست که وقتی که مثلا بورس توکیو 5% سقوط میکنه، بلافاصله رو نیویورک هم اثر میذاره، روی لندن و فرانکفورت و پاریس هم اثر میذاره. یعنی اینطوری نیست که منافع ملی هر کشوری بخصوص در دنیای گلوبال امروز، منافع هر ملی به اصطلاح ملی هر کشوری به فکر خودش باشه. چون اگر این منافع ملی آنچنان باشه که بخواد منافع ملی کشورهای دیگر رو به طور کامل زیر پا بذاره، به طور قطع در آینده به اصطلاح چند سال بعد منافع ملی خودش هم نابود خواهد شد. این هست که همه اینها بستگی وابسته به هم هستن در جهان امروز. حالا این دیگه بستگی داره به انسانهای این کشورها، یعنی اون کسانی که اونجا حکومت میکنن. یکی از مشکلات بسیار مهم و به نظر من اساسی در این کشورهای استبدادی، از اونجایی که سالیان دراز حتی اون انسان‌هایی که زنده هستند و تو اون جامعه هستند برای یک بار هم تجربه یک انتخاب آزاد رو نداشتن. حالا ما جوامعی که به این شکل بوده، حتی پدران اینها هم تجربه یک انتخابات آزاد رو نداشتن. جوامعی که به این شکل بوده و یک مشکلی هم بر این مشکل افسوده میشه و اون این که حکومت‌هایی که میان همه اینها در فکر چپاول و به قول معروف پر کردن جیب‌های خودشون و کسانی که در دایره اینها قرار گرفتن هستن. این یکی از مشکلات در واقع بغرنج و مهم این جوامع هست که میبایست این مسئله باید حل بشه. تنها راه حلش هم با به وجود آمدن دموکراسی هست. یعنی اینی که من در به اصطلاح کل، اولا مسئله 11 سپتامبر تغییراتی که در جهان صورت گرفت، اصولا خود این واقعه رو یک چیز در واقع فرعی میبینم برای این تغییرات. اون چی که اصل بوده این تغییراتی بوده که در بطن کل جهان به وقوع پیوسته و باعث چنین چیزی شده و این تغییرات رو به وجود آورده. خب الان دست پیروز عزیز بالا هست، من میکروفون رو برای شما آزاد میکنم. مرسی جهانگیر عزیز، ممنون. دوستای عزیز دوباره سلام، بله خوش اومدین. ببینید مطلب مهم، البته به درک من، شاید به نظر شما اهمیت نداشته باشه، اینه که این دوتا جهان رو خاصشون رو باید بررسی بکنیم. جهان کاپیتالیسم، حالا شما در صحبتاتون که اشاره کردی لیبی یا کشورهای دیگر رو که به کشورهای غربی نزدیک بودند، چه خواستی، چه نیتی، چه مقصدی آمریکا میتونه داشته باشه؟ اینه که به طور کلی در اون جوامع یک مقدار طرفداری از شوروی سابق و چین سابق میشد، حتی بعد از سقوط اون دولت‌های دیگر جهان غرب میخواد که پاک بکنه، دوباره فرهنگ و بینش اون بازمانده ها رو هم از نو با فرهنگ کاپیتالیستی انس بده و رشدش رو تا اون حد برسونه که دیگه در اینجور کشورها هواداری یا جانبداری از سوسیالیسم نباشه. حالا جای تأسف اینجاست که خیلی از دوستا به شوروی سابق و چین سابق میگفتن کمونیستی. من اینجا باید بگم تأسف میخورم، چون کمونیسم اصلا به وجود نیامده در هیچ جای دنیا، در هیچ جامعه پیاده نشده که اینا میگفتن کمونیستی. اگر شما دقت بکنید، حتی سناتورهای آمریکا، رئیس جمهور آمریکا و کشورهای غربی به طور کلی کاپیتالیستی، همیشه صحبتشون بر این کلمه میچرخه که کمونیسم. و حتی امروز در اینجا، در این کشوری که من هستم، در مجلسش در قسمتی سخنرانی بود که از یک فردی که قبلا کمونیست بوده، حالا از اون برگشته، اسم خودش رو گذاشته سوسیالیست، از اون سوال کرد که بازمانده کمونیسم، از بازمانده کمونیسم چه جوابی داری در رابطه با حل این مسئله. ببینیم که بعد از 11 سپتامبر دنیا به طور کلی انگار یه چرخش عجیب غریبی کرده که خصومت و دشمنی خودش رو با جهان سوسیالیسم ادامه بده و در کشورهای کوچکی که انقلاباتی صورت گرفته بود، انقلابای دموکراتیکی پیش اومده بود، ولی متاسفانه با سقوط این دوتا کشور گردن کلفته به اصطلاح سوسیالیستی کمونیستی، اون کشورهای کوچک رو هم دارن یه جورایی سیاستش رو آغشته میکنن با این بینش کاپیتالیسم. ولی از این طرف شما از دموکراسی صحبت میکنید، در جایی که اساس و بنیان یک سیستم اقتصادی مثل کاپیتالیسم ایجاد بحرانه و بحرانزاست و خودش بر اساس بحران به وجود میاد و با استثمار کشورهای جهان عقب نگه داشته شده به زندگی خودش ادامه میده، شما چه انتظاری دارید که اونا دموکراسی رو رعایت بکنن؟ اساسا دموکراسی زیر سوال میره. پس اینجا باید بیان بگیم دموکراسی چی هست، اول اینو بشناسیم و بعد بگیم که جهان غرب میخواد دموکراسی پیاده بکنه. اینجاست که من چند لحظه پیش عرض کردم وقتی دوستا صحبت میکنن این خواستگاه سیاسی اقتصادی خودشون رو مشخص بکنن، به صحبتاشون با دقت بیشتری میشه گوش داد و متوجه شد. اما ولی چون مشخص نمیکنن، در لابلای این صحبت ها میشه ساعت ها صحبت کرد بدون اینکه به اون خواستگاه سیاسی اقتصادی خود اشاره کرد و بعضی به قول عامیانه حرکت ها را محکوم کرد و بعضی حرکت ها را درست دانست. اینجاست که من یهو میام میگم که جهان کاپیتالیسم بر اساس این بحران ها و که اقتصادش بر اون بنا نهاده شده، خصومت و مبارزه اصلیش بر اینه که در این کشورها دیگه آزادی و دموکراسی خواهی در جهت طبقه زحمتکش و کارگر دیگه نباشه، حداقل باشه سرمایه‌داری ملی، که باز از این سرمایه‌داری ملی بهره های دیگه ای خواهد برد و متاسفانه 11 سپتامبر های دیگری را خلق خواهد کرد. چون این خصلت سرمایه است، خصلت سرمایه و سرمایه‌داری بر این نهاده شده که اختلاف بندازه و از آب گلالود ماهی بگیره. حال خواهید گفت اوکی پیروز عزیز، شما لطفا از کمونیسم برای ما بگید ببینیم، یا اقتصاد سوسیالیسم بگید ببینیم، چه برنامه هایی دارید در مقابل اقتصاد کاپیتالیستی؟ مسلما به شما خواهم گفت که من الان هیچ برنامه سوسیالیستی و کمونیستی ندارم که در مقابل اقتصاد کاپیتالیستی ارائه بدم. خودم هم باید رشد بکنم، منتها پله رشد من و مردمی که به طور کلی از اقتصاد سوسیالیستی جانبداری میکنن چگونه میتونه باشه؟ همون آزادی خواهی. چون اقتصاد کاپیتالیسم را میشناسیم، دوز و کلک هاشو میشناسیم، میدونیم چقدر به جوامع مختلف ضربه میزنه و بر چه اساسی بنیان نهاده شده، اونجاست که میایم دنبال راه میگردیم به قول معروف جهانی را بسازیم که در اون استثمار نباشه. که فرض بگیرید من بیام به شما بگم که خب بعد از سقوط جمهوری اسلامی اگر واقعا درست کار بشه باید دولت شورایی بر سر کار بیاد. همینجا مسئله واضح و روشنه. آیا این کشورهای صاحب زور و زر اجازه خواهند داد در نقطه ای از دنیا بعد از فروپاشی جهان غرب، بعد از فروپاشی جهان شرق، کشوری بیاد انقلاب بکنه و به جهان سرمایه‌داری بگه نه من میخوام رو پای خودم وایستم؟ اینا خواهند گذاشت؟ مخصوصا در تاریخ این ابرقدرت ها به وجود اومدن، دارن در به زندگی خودشون دارن ادامه میدن، مثل خرس قطبی روسیه، مثل خرس شرق چین، مثل خرس غرب آمریکا. و در اروپا هم که مماشات در این حال وجود داره با این همین جهان، ولی در این حال خودش رو به مخاصمات بین کشورها دخالت نمیده، ولی از این طرف میاد جانبداری میکنه که پیمان ناتو باید به کلمه اغتشاشگران هم به کار میبره در این کشورها، مخصوصا این کشورهای اسکاندیناوی، به اصطلاح به اون کسایی که آزادی خواهند و یا انقلابیان یا هر چی که اسمشو میذارید، میگه اغتشاشگران در مقابل معمر غذا بحث‌ها و روند سیاسی این جهان سرمایه‌داری به طور کلی همیشه بر این منبال بوده عوام فریبی بکنه، وگرنه ایدئولوژی جهان سرمایه‌داری از زمان باستان بر اساس ایدالیزم بنا نهاده شده با ماتریالیزم در جنگ و خصومت بوده و الان هم هست. شما در صحبتتون اشاره میکنید به دموکراسی، اینجاست که میگم دوست عزیز، جهان سرمایه‌داری اگر بذاره دموکراسی در نقطه‌ای از دنیا پیاده بشه به ضرر خودشه، یعنی خودش نابود بشه. یواش یواش کشورهای دیگه به راحتی میتونن انقلابای دموکراتیک رو انجام بدن و به طرف سوسیالیسم برن، اما جهان سرمایه‌داری نخواهد گذاشت. حال در شوروی سابق که بگیم روسیه امروزی و چین، چه سیاست‌هایی در مقابل اینها برگزار میشه، اینجا میتونیم دقیقاً از خود جمهوری اسلامی نتیجه بگیریم. وقتی حمایت سیاسی اقتصادی از جهان چین و روسیه میشه در مورد ایران با مخاصمت آمریکا ادامه میده، وگرنه جمهوری اسلامی چه سواد سیاسی داشت که بیاد از سال 11 سپتامبر به این طرف استفاده بکنه و آمریکا رو در منجلاب افغانستان فرو بنشونه. پس بنابراین امروزه دیگه واضح و روشنه که اکثر کشورهایی که اینجور دولتهای دیکتاتور بر سر کار میاد دقیقا برنامه ریزی شده و از جانب این کشورهای صاحب زور و زر تغذیه میشن. حتی شده بگن که ظاهرا به ما فحش بدید، بگید مرگ بر آمریکا، مرگ بر امپریالیزم، ولی در صورت مسئله در پنهان در پشت پرده میبینیم که مراودات اقتصادیشون رو حتی دارد. رفسنجانی حتی اعلام کرده بود که با آمریکا باید مراودات اقتصادی داشته باشن. بنابراین اون رشد کرد، اومد رسید به جایی که روسیه و چین پیروز شد و طرفداران خامنه ای رو به قدرت بیشتر نزدیک کرد که رفسنجانی ها رو بذارن کنار. پس اینجا ایران شاخ و دم این نشده بر علیه آمریکا. اینجا همسایه خسرو پیش و خرس شرقش متاسفانه حقوق میلیاردها انسانها رو زیر پا میذارن که بتونن با آمریکا بجنگن، آمریکا هم بتونه با اونا بجنگه. وگرنه دموکراسی دیگه در این وسط مفهوم خودش رو از دست داده. بازم ممنونم جهانگیر عزیز از این وقت. البته من درک خودم رو گفتم، ولی دوستا مثل این که حاضر نیستن دست بلند کنن در بحث ها شرکت کنن. در هر حال مرسی و میکروفون آزاد. خب من هم تشکر میکنم از صحبت های شما. به هر حال هر کسی خب دیدگاه و نظرات خودش رو داره دیگه. من نمیدونم دوستان عزیز کسی بحثی صحبتی داره یا نه، چون اگر البته دلیر الان اسمش در اتاق هست ولی خودش نیست، ولی اگر دلیر تا یکی رو 20 دقیقه دیگه نیاد بنده متاسفانه مجبور هستم که اتاق رو ببندم. الان هم که عملا بحث آشپزی کنیم، نمیدونم. آره بله، به هر حال موضوع بحث مسئله 11 سپتامبر و نتایج یا اون چیزهایی که بعد از 11 سپتامبر اتفاق افتاد و جهان به اون چه سمتی حرکت کرد، این هست که دوستان یه تعدادی نظرات و دیدگاه های خودشون رو گفتن. من هم در همین راستا صحبت کردم یه مقدار و الان مثل این که کسی دیگه صحبتی چیزی نداره. به هر حال پیروز جان شما دیدتون خب نسبت به مسائل به اصطلاح اقتصاد و جامعه یه جور دیگه است، من یه جور دیگه. من فکر میکنم میبایست حداقل الان، من نمیدونم 100 سال بعد چه خواهد شد و جهان به چه شکلی جلو میره، ولی در دنیای امروز به اعتقاد من، به نظر من همین سیستم اقتصادی سرمایه‌داری هست که میتونه اقتصاد کشورها رو و جهش کشورها رو به جلو و یا پیشرفت تکنولوژی رو به وجود بیاره. به هر حال تا رقابت نباشه و تا بازار نباشه هیچ کالایی کیفیتش بهتر نخواهد شد و چیز جدیدی به وجود نخواهد آمد. یعنی خلاقیت منظورم هست، این که انسان ها تو 12 قرن 13 قرن تو عصر فولیس گیر کردن و شما اگر نگاه بکنید مثلا قرن پنجم هجری با قرن 13 ببخشید قرن پنجم میلادی با قرن 13 میلادی تفاوتی که در جهان مثلا طی 800 سال به وجود آمد شاید بسیار بسیار اندک بود. یعنی اگر آدم 800 سال قبل بلند می شد و زنده می شد و دنیا رو می دید تغییر آنچنانی نکرده، ولی اگر کسی آدمی که در سال 1911 مرده الان یه دفعه زنده بشه نگاه کنه به طور قطع بلا فاصله سکته خواهد کرد از این تغییراتی که یک باره در دنیا صورت گرفته. و خب این ناشی از این مسئله در واقع سیستم هست دیگه، اون چیزی که آدم ها رو و شرایطی که برای جامعه به وجود میاره و یا برای انسان ها، یا مثلا به هر حال بحث تو این زمینه زیاده، چون بحث امشب و اتاق اونم نیست، من الان نمیخوام زیاد به اصطلاح وارد این بحث بشم. خب من نمیدونم دوستان عزیز اگر به هر حال بحثی چیزی ندارن عبدو عزیز، ولی من گفتم اگر دلیر تا در واقع 1 و 20 دقیقه دیگه نیاد بنده متاسفانه مجبور هستم که اتاق رو ببندم. خب عبدو جان میکروفون. سلام عرض ادب خدمت کلی دوستان حاضر در روم. دوستان من زیاد وقت جهانگیر عزیز رو نمیگیرم، حالا دلیر بیاد یا نیاد، تا یک سوالی برام پیش اومده مدتی و عجیب اینجاست. مثلا در رومهای به قول معروف دارای شنونده زیاد هستند، دوری می جویند از مسائل روز داخل کشور، مسئله زنان، مسئله کارگران، مسائل اقتصادی، مسائل ملیت ها و خیلی از به قول معروف تکروی های احمدی نژاد و در نطفه خفه کردن هر حرکتی در درون کشور رو از یاد میبرند و به مسائلی میپردازند که البته مهم هستش، نه اینکه مهم نیست. مثلا بهار کشورهای عربی به قول بعضی ها، من نمیدونم این تا حالا بوی گل این بهار رو ما به قول معروف نه چشیدیم نه شنیدیم نه بو کردیم، هنوز در اول راه. بوی بهار ما ایرانیان کجاست؟ یازده سپتامبر یک روز جهانی شده، در این شکی نیست. بحث و گفتگو در اتاق فرهنگ گفتگو ادامه داره. متاسفانه ضبط برنامه ما به اتمام رسید. تا هفته آینده همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد و تندرست باشید.